Перша книга Самуїла, розділ 10. Тоді Самуїл узяв посудину з олією і вилив Саулові на голову. Потім поцілував його і промовив: «Оцим Господь тебе помазав у князі над Ізраїлем, своїм народом. Царюй, отже, над Господнім народом і визволь його з рук ворогів його навколо. Ось тобі знак, що Господь тебе помазав князем над своїм насліддям. Тепер, коли підеш від мене, зустрінеш двох чоловіків біля гробу Рахилі на границі Веніямина в Зелзазі, які тобі скажуть: знайшлись ослиці, що їх ти ходив шукати. Та твоєму батькові байдуже про ослиць. Він журиться за вами і каже: що сталося із моїм сином? Як підеш звідти далі і прийдеш до того дуба, зустрінуть тебе там три чоловіки, що будуть сходити до Бога в Бетел. Один нестиме троє козенят, один – три буханці хліба, а один – бурдюк вина. Вони привітають тебе і дадуть тобі два хліби, і ти приймеш з їхніх рук. Потім прийдеш на Гівеа, горбок Божий, де живуть філістимляни, і як будеш увіходити в те місто, зустрінеш там гурток пророків, що сходитимуть із узвища, і перед ними арфа, бубон, сопілка і гусла. Пророкуватимуть саме в захваті. Тоді зійде на тебе Дух Господній, і ти будеш пророкувати з ними, і перетворишся в іншого чоловіка. І як ці знаки збудуться на тобі, чини, як тобі вийде на руку, бо Бог із тобою. Ти спустишся перш мене в Гілгал, і я прийду туди до тебе, щоб там принести всепалення і мирні жертви. Сім день чекай, поки прийду до тебе, і я звістую тобі, що маєш робити». І от як він повернувся, щоб іти від Самуїла, Бог перетворив йому серце, і всі ті знаки того ж самого дня здійснилися. Звідти прибули вони в Гівеа, аж ось гурт пророків йому назустріч. І зійшов на нього Дух Божий, і він пророкував між ними. Так що всі ті, що його перше знали, побачивши, як він пророкує з пророками, один до одного казали: «Що сталося з сином Кіша? Невже ж Саул також між пророками?» Відповів один із присутніх: «А хто їхній батько?» З того постала приповідка: «Невже і Саул між пророками?» Коли він перестав пророкувати, пішов додому. Дядько Саула спитав його та його слугу: «Куди ж ви ходили?» Він відповів: «Шукати ослиць. Та як побачили, що їх не знайти, пішли до Самуїла». Дядько мовив далі до Саула: «А розкажи но мені, що вам казав Самуїл?» Тоді Саул до свого дядька каже: «Він нам впевнено сказав, мовляв, ослиці знайшлися. А про те, що Самуїл сказав про царство, він йому не признався». Згодом скликав Самуїл народ до Господа в Міцпу і сказав до синів Ізраїля: «Так каже Господь, Бог Ізраїля: я вивів Ізраїля з Єгипту і визволив вас із рук єгиптян та всіх царств, що вас тіснили. Ви ж тепер покидаєте вашого Бога, того, що врятував вас з усіх ваших нужд та скорбот, та й кажете: ні, таки царя постав над нами. Оце ж ставайте перед Господом за поколіннями і за тисячами вашими». І Самуїл звелів приступити всім колінам Ізраїля, і випав жереб на коліно Веніямина. Далі звелів приступити колінові Веніямина за родинами, і випав жереб на родину Матрі. Нарешті звелів приступити родині Матрі, чоловік за чоловіком, і жереб випав на Саула, сина Кіша. Заходилися його шукати, та не знайшли. Ще раз спитали Господа: «Чи ж він прийшов сюди?» Господь відповів: «Ось він сховався між клунками». І побігли, і привели його звідти. Став він серед народу, і цілою головою був вищий над усіма. Самуїл сказав до всього народу: «Дивіться, кого вибрав Господь! У всім народі нема йому до пари». Тоді всі закликали, мовивши: «Хай живе цар!» Самуїл виклав перед народом право царське, списав його в книзі і поклав перед Господом, а потім відпустив увесь народ, кожного до свого дому. Пішов і Саул до свого дому в Гівеа, а з ним пішли деякі хоробрі, що їм Господь зворушив серце. Деякі ж негідники казали: «Чи може цей спасти нас?» І, зневажаючи його, не принесли йому гостинця.